Book 2 16 16 16 Fusulü sene ve taks Mevsimler ve hava Mevsimler ve hava Hâzihi hiye fusulü sene Bunlar mevsimlerdir. Bunlar mevsimlerdir. Er-rabiya, as-sayif. İlkbahar, yaz. İlkbahar, yaz. El-kharif ve şita. Sonbahar ve kış. Sonbahar ve kış. As-sayfu har. Yaz sıcaktır. Yaz sıcaktır. Fi's-sayf tasta'u'ş-şems. Yazın güneş açar. Yazın güneş açar. Fi's-sayf nuhibbu en nezhebe li't-tenezzuh. Yazın gezmeyi severiz. Yazın gezmeyi severiz. El-şitâ'u bârid. Kış soğuktur. Kış soğuktur. Fi'ş-şitâ' tuthlij av tumtır. Kışın kar veya yağmur yağar. Kışın kar veya yağmur yağar. Fi'ş-şitâ' nufaddilu'l-baka'a fil-beyt. Kışın evde kalmayı severiz. Kışın evde kalmayı severiz. El-cevu bârid. Soğuk. Soğuk. İnneha tumtır. Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. El-cevu asif. Rüzgarlı. Rüzgarlı. الجو دافئ. Sıcak. Sıcak. الجو مشمس. Güneşli. Güneşli. الجو صافٍ. Hava açık. Hava açık. كيف الطقس اليوم؟ Bugün hava nasıl? Bugün hava nasıl? اليوم الجو بارد. Bugün soğuk. Bugün soğuk. اليوم الجو دافئ. Bugün sıcak. Bugün sıcak.